Megjelenhet az iskolában az A1? A1 teaching, you know, every year starting. Tibi atyát Brüsszelből pénzelik. Magyar Péter inkább leállítaná a mávot, csak ne lehessen mémelni. A kukászsák az új takaró. Szevasz! Boldog napszakot, boldog napszakot. Üdvözlünk mindenkit egy újabb csodás Jól van ez így naphoz, egy Jól van ez így epizódban ebben a Jól van ez így országban. Ismét itt vagyunk. Nem, megígértük, hogy itt leszünk, és itt vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy nem vagyunk itt, mert itt vagyunk. Még mindig azt nézed, hogy kiöntötted el? Lyukas a pohár? Vízszínét nézem, hogy vannak a férgekben, nem ilyen. Majd valószínűleg úgyis a hírekből értesülsz, mint a bábolnaiak, hogy oda vitték a dögöket. Figyelj, mire figyeljek? Kezdjünk erős témával. Ja, még azt mondta reggel az idő, hogy szóljak, hogy nagyon sokan írogatnak a kopas csimpánzra, hogy a régi mintákból még van, mert akkor most még gyors lecsapnának, de nincs. Helyette vannak új minták. Igen, mert de ne csináljon úgy senki, mint hogy nem lehetett volna kapni őket másfél évig, és utána több mint egy hónapig mondtuk, hogy kiárusítás, és utána nem lehet majd kapni őket. Ki tudja, lehet, hogy majd egyszer, de ki tudja. Próbáltunk elég sokáig felhívni rá a figyelmet, de úgy látszik, így se sikerült teljesen. Úgy van, hogy kell csinálnotok egy petíciót, amit bárki aláírhat, ugye, és akkor azt, hogyha összegyűlik 1 millió szavazat, akkor lesz az, amelyikre összegyűlik 1 millió szavazat. Ha még maradt a készleten, megnézzük, azt meg szelvisszük az ilyen izére, turnéra. De amúgy nem, a készlet kisöprés, az nem viccből mondtuk. Úgyhogy már az újfajta merch van, amiket rajtunk is láttok. Na de, van valami fontosabb dolog? Jaj, ne. Te azt mondom, hogy fontosabb, de amúgy, hát az mondjuk nem fontosabb. Vannak... Na, hátát mutasd. Tessék, pont. Ott van kérben. Ott van. Nézzétek. Basszis, ott le. Pont. De az a lényeg, hogy elég lesz. Ja, ott szokott lenni. Ott szokott, csak tegnap csináltam én Insta sztorikat a Laliban is. Akkor... Ment bevásárolni vele? Nem, és akkor megmutattam. Azt tudtátok, hogy lehet ez a szatyorra bevásárolni menni? Ez... Tényleg? Erre is alkalma. Erre is jó. Nem rossz ötlet. Igen. Na jó, szóval az első hírünk az nem fontosabb, de a második már igen. Azt mondja, Tibi atya beszállt Takács Péter egészségügyi államtitkár uraságba. Tibi atya az... Azt írja, mondjuk ez egy kicsit vicces, ezt mondjuk lehet, hogy... Nem tudom eldönteni néha, hogy mi van, de most úgy látszik, hogy most azért mindig is kritikus volt, de az ellenzéke is kritikus volt. De hát ez nagyon helyes, ez nagyon jól csinálják. Jól csinálják, hát csak mindig fura volt, amikor két böfögős alkoholista mém között egy nagy megmondás, ezt mindig is érdekesnek találtam. Én külön választottam volna, de itt úgy látszik, hogy hát használják az elérésüket legalább olyan. Nem tudom, jó így érdekében, nézzük meg, hogy miről szól. Na most ez egy, szóval azt írja a Tibi atya többek között, hogy csak egyszer, egyetlen egyszer vállalna a felelősséget bárki az ország vezetésében bármiért. Ért, mint egy felnőtt ember, aki nem mint néz... Mint egy gyurcsány, amikor lemondott. Mint egy gyurcsány, amikor lemondott. Volna. Erre is várni kellett egy kicsit. Igen, időben jobb lett volna, de ez amúgy tényleg érdekes, amikor nem tudjuk, hogy a Tóth Máté írta ezt a posztot, aki tudod a Partizánba elmondta, hogy ez nem ő volt. Nem ő írta azt a posztot soha, amiért felkérdezte őt a Marci. Mindegy, ő nem az ország vezetésében, ez tény. De ez viszont valóban mókás, hogy ott tartunk, hogy, ahogy írja, hogy 15 éve teljhatalommal kormányzó állampárt képviselője körbejár az országban, és büszkén mutogatja a lerohadt kórházakat, iskolákat, utakat, és még ki tudja mit, amiért természetesen a Tisza párt felelős, ami még kb. Egy éves sincs. Na most kitette ezt a posztot a Tibi, Mr. Tibi atya, az az érdekes, hogy megjelent a komment szekcióban influencer államtitkár Takács Péter, és felsorolta, becopy-pastelte, hogy mit szokott mondani. Orvos béremelés, ápolói béremelés, CT-k. Akkor miért nem azt mutogatja, miért a rohadó kórházakat? Mert az már készen. Vagy ez volt a legjobb? Igen. Most mi azt mondjuk, hogy rohadó kórház, de igazából nem találtak ki a jobb állapotot. De amúgy nem egy csomó szépen fel van újítva. Tényleg, az más kérdés, hogy ember nincs benne elég. De nem érted, hogy orvos béremelés és ápoló béremelés? Nem érted, hogy 240 milliárd per év, ki tudja, hogy mennyivel kell osztani, ugye? Meg ezt így bemondta. Ja. Hát most higgyük el. Statisztikát hamisítani, ez alatt a regnáló kormányzat alatt még nem láttunk. Meg most az, hogy most ennyit költenek egy év alatt, az most sokat nem mondanám úgy. Mi van, hogyha 360 milliárd orvos lenne, mindenki egy forintot kap. Most ez így nem, ez most ezt nem lehet mondani, nagy számokat, csak... De szerintem, jó, amúgy igazad van, meg ez, hogy ez hogy ennyibe kerül ez évente, de oké, de ettől még nincsen baj a, az egészségügyen. Még így is kevesebb összesen, mint a Mészáros Lőrinc vagyon amúgy. Igen, de ez évente. Hát miért nem lopták el az egészet? Ugyebár? Állítólag. Tatabányán felújították a kórházat. Híresen Tatabányán volt az, hogy sehol nem ment tavaly nyáron a légkondi, de Tatabányán ment abba a szárnyba, amit még nem nyitottak meg. Uh-huh. És az volt, hogy állag megóvás miatt. Csak tudod, kiknek az állagát lehetne még megóvni egy egészségügyi intézményben? Az embereknek. Igen. De figyelj, most úgy lehet megóvni, most az a baj, hogyha beengeded a sok proletárt, akkor mindent összedzsúvázz, összesaraz, leveri a falakat. Nyilván egy szép kórház állapotát úgy lehet megóvni, hogyha nem engeded be az embereket. Mm. Mert különben aztán meg az a baj, hogy oda mennek a büdös jobbágyok, összeszarják meg minden, és akkor meg majd jön a Magyar Péter, hogyha milyen állapotban van, de nem adják át az embereknek, akkor mindig szép lesz. Meg hogyha be van zárva, akkor nem is kell bemenni. Persze, megnézni. Így van. Na jó van, hát erre megmondta a Tibi atya, hogy jó, de hát ettől még azért vannak problémák, és mondta a Takács Péter, hogy igen, ettől még vannak problémák. Mond valamit, ami nem egyezik a véleményével akkor. Amúgy ez a Takács Péter elhiszi ezeket, hogy bárki, aki csak kicsit kritizálja őket, az brüsszeli lóvéból kap. Lassan akkor ország fele kapja ezt a brüsszeli lóvét, nem? Hát nagyon sok ember, aki egyszer belefutott már valamiben, hogy nem működik ebbe az országba, az esetek föltehet a kérdést. Úgy van, hogy így mész, és így valamit meglátsz, hogy nem tetszik, és így már így automatikusan így jön is a számládra, hogy a brüsszeli pénz. Egy megmanifestálódik így a mellény zsebedben 200 euró is. De hát amúgy lehet, hogy így képzeli. Azt írja a Takács Péter, ingyen csinálom. Ja igen, bocsánat, én Tibi atyát. Ingyen csinálom veled ellentétben a piacról élek. A Takács Péter nem csinálja ingyen, az biztos. Igen, az biztos. Sőt, mondok jobbat, a fizetésedet tőlem az én adomból kapod. Takács Péter, akit megbíztunk mi együtt közösen, hogy az egészségügyel foglalkozzon, felháborodott, hogy emberek számon kérik, hogy miért olyan az egészségügy állapota, amilyen, amikor ő van megbízva ezzel, hogy foglalkozzon vele. Amikor riporterek kérdezik, akkor nem siet ennyire válaszolni, de úgy látszik, hogy Tibi atya poszt az volt nála a határ. Igen, itt most már muszáj. Meg kell húzni, igen. Igen. És látom, jól áll az 52 röhögős fejjel. Fizetett brüsszeli trollok, viszont ami ennél komolyabb, és azt viszont, ezt ne is mutassuk Ádám, csak nyisd meg itt magunknak, mert attól még érdemes beszélnünk róla, a Kuljának a posztja, amiben ugyanis elég durva képek vannak kint, de ezt majd megnézitek magatoknak, hogyha megszeretnétek. Vagy hát így végül is ezt a képet mutathatod meg az első. Takács Péter zuglóban parolázik, Orbé Ádámmal és Dajs Tamással nagyon jól érzik magukat. Én nekik semmi bajuk. Bajuk van, akkor meg elmennek egy magánkórházba. Mert nekik semmi bajuk. Nagyon örülünk, hogy egészségesek, nagyon örülünk, további jó egészséget kívánunk nekik. Dajs is Brüsszelben lehet, hogy jobbak egészségügyi ellátás, főleg egy LP képviselőnek. A magán, amit meg tud belőle fizetni. Igen. Szóval azt írja Kulja, hogy a kormánynak 15 éve lett volna rendbehozni az egészségügyet, ehelyett ez alig egy éves Tiszára mutogatnak. Ez egy új szín szerintem, hogy most ezt sikerült kitalálni, hogy akkor mutogatunk a Tiszára, hogy miattuk szar minden, ez egyszerűen, nem tudom, ez hogy fog beválni. Mármint úgy, hogy 60%-on lesz a Tisza lassan. De hogy ez nem tudom, hogy ez már a legegyszerűbb ember is ezt rakja, hogy itt már valami kilóg a lóláb, nem? Hát jó, mondjuk most túl persze, pozitív vagyok. De aki nem akar ebbe a tévképzetben maradni, annak igen, annak szerintem ez elég egyértelmű, hogy van, akinek nagyobb munkája lehet abban, hogy így áll a helyzet, van, akinek kevesebb munkája lehet abban, hogy így áll a helyzet. Nyilván lehet vitatkozni azon, hogy mennyire jó döntés, vagy jó dolog, amit a Momentum csinált, hogy elérte, hogy megakadályozta, hogy az EU-s pénzek ezekbe a, hát, az úgy működő, ahogy működő rendszerbe folyjanak be. Nagy kérdés, hogyha befolytak volna ezek a pénzek, akkor vajon ez az 50 kórház máshol folytak volna amúgy. Ez megújult volna, teljesen rendbe rakták volna őket, vagy még több lombkoron sétány épült volna. Vagy a Mészáros kicsit feljebb lenne a leggazdagabbak listáján. Lehetséges. Lehet, Tiborsznak se kéne ilyen szánalmas tizenvalahanyadik helyen lennie. Olcsó fos 250 milliós kocsival gurigázni a Marbellán, hát most ez azért tényleg elképesztő nyomorult. Lehet a Matolcséknek sem 500 milliárdot kéne keresgélni, hanem több mint ezre. Lehet, azért mégis előrébb lennénk. Lehet. Szóval viszont mutat képeket a Kulja. Az alábbi képeken magyar betegek vannak szemetes zsákba csomagolva, megalázó módon szakadt betegágyakon hagyva. Nem egyedi esetekről van szó, hanem az egészségügyben nap mint nap előforduló tragédiákról. Ezt meg lehet mutatni. Ekközben pedig az egészségügyi államtitkár zárt körű rendezvényeken mulat, iszik, eszik, és két ingyen szendvics vagy pezsgő között vállalhatatlan stílusban másokat kioktatva kommentelget. Ám titkár úr, tényleg úgy látod, hogy van okod nevetni, de üfösen másokat hibáztatni, hogy tudsz így az emberek szemébe nézni. Amúgy ott még az ágyat azt be lehet mutatni, na, hát talán nem itt, de azért ezt el tudjuk képzelni, hogy ez nem egyedi eset. Hát ez a ti személyed van. Kösz, Magyar Péter! Igen. Jó, elkurtad nekünk ezt a kórházi ágyat. Érdekes módon ide nem kommentelt. Elfelejtett. Akárhogy keresem itt a kommentjeit, nincsen itt. Lehet, el volt foglalva a Tibi atyához kommentelgetéssel. Ez a legjobb. Öregember fekszik, és mivel van betakarva, mi ez a... Bubble wrap-pel, ez a pukkantós csomagoló papírral. Igen, ez is egy ötlet. Ez is egy út. Hát ilyen, igen. Kevésbé emberséges, mint hogyha valami takaró lenne rajta. Hát igen, meg nem az a folyosa lenne, meg itt egy másik képen például valaki, először azt hittem, hogy ez egy hulla, de nem, csak valaki be van takarva. Ez nem egy halott ember? Nem, hát ott kint van. Tényleg? A feje, itt alszik. Csak valóban szemetes zsákkal van betakarva. És kint van a folyosón. De minden rendben az egészségügyben. 2025 Magyarország. Van még dolog az egészségügyben, azt mondja... Érdekelne a Takács Péter nagymamája, mondjuk, hogy anyja, bemenne a kórházba, és kérdezni, hogy melyik VIP szekció van, nálunk ott van a folyosón szemetes zsákba betakarva, és így... akkor mit szólna ehhez? Szemetes zsákba. Nagy szerencse, kiemelt figyelmet tudtunk fordítani államtitkár úr családtagjaira, nem szemetes zsákba csomagoltuk, hanem pukkanós csomagoló papírba. Buborékfóliába. Hát ez azért lehet, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni, azoknak, akiket megbíztunk ezzel, és hülyére fizetünk, hogy ezzel foglalkozzanak, vagy majd valaki más 2026-tól majd foglalkozik ezzel. Ez is egy út. Nem kell amúgy kormányon lenni élete végéig valakinek. Hogyha láthatóan nem akarja csinálni, akkor ez, igen. Átlehet adni a helyet, nagyon helyes. Azt mondta most már a Fidesz, hogy most már elég volt már ez, elég már. Aminek itt, minek szarakodjon. Amerikában is van helyzet. Jó, van ez így. Linda McMahon, oktatásügyi miniszter. Van még ilyen? Igen, Amerikában van oktatásügyi minisztérium még. Meg fogunk nézni egy videót, ahogy megpróbál valamit megmagyarázni, de a következő X-re menjél, és akkor ott hallgassuk meg, hogy mi történik. De ez nem mai videó. Jól sejtem. Nem is régi. Ja, csak hirtelen ilyen... 60-as évek vibe-od, de... Aha. Kicsit olyan, igen, mint a Last of Us eleje. Igen. I think it was a letter or a report that I heard this morning. I wish I could remember the source, but that there is a school system that's going to start... making sure that first graders or even pre-Ks have A1 teaching, you know, every year starting, you know, that far down. So, hogy boldogatnak. A1 lesz az iskolába, kell A1. See, A1, and how can that be helpful? How can it be helpful in one-on-one instruction? Felmerülhet bennetek a kérdés, mi az Istenről beszél? Miért kell A1 az iskolákba a gyerekeknek? Azért, mert az valójában AI. Elvárod itt, hogy valaki, aki... Kormány tagja. Ebben majd dönteni fog, azt tudja, hogy mi az az AI. Lehet, hogy pontosan tudja, hogy mi az az AI. Lehet, hogy programoz AI-okat, meg tanít. Gondolom. Dolgoz ki új módszereket, döntési struktúrákat, vagy az is lehet, hogy azt se tudja, hogy mi a fasz történik a világban. Ez is lehet. Mindkettő lehet. Csak a nevét rontott el, és mindig úgy hívta, hogy A1, mert hogy így otthon egyedül csinál A1-okat, nem pedig mások A1-jait használja. Lehet, hogy nem véletlen nézett ki úgy, mint egy 60-as évekbeli tévésó. Úgy is viselkedett. Igen. Kb. Ott maradt le a technológiában valószínűleg az ember. Mondjuk az érdekes dolog, hogy a mesterséges intelligencia az már egy másik téma, hogyha ő tényleg elgondolkozott ezen, vagy nem csak hogyan lehet az oktatásba segítségére embereknek már biztos lehet, csak sajnos van olyan dolog, ahol mondjuk néha ugye hallucinál és hülyeségeket kezd el mondani, arra különösen figyelni kéne az oktatásban, de például valószínűleg mondjuk matekban, meg fizikában lehet, hogy tudna segíteni, hogy otthon mondjuk nem érted azt, hogy van ez az egyenlet, elmagyarázza, hogy mert olyat is lehet, hogy mondjuk lefényképezel valamit a könyvből feladatot, és azt tudja értelmezni a ChatGPT. Ja, tehát lehet vele csalni. Hát vagy azt mondanod, hogy nem érted ezt az egészet, és akkor elmagyarázza neked, hogy valószínűleg amúgy szerintem a következő 10 évben, aki jól tudja használni az AI-t, azok a diákok nagy előnyben lesznek. És hát ugye ott van mellette az is, hogy például a Palkovics is elmondhatja már neked, hogyha szeretné. Ja, és ezt nem az úgy értem, hogy jól tudja használni, hogy mindent megoldat az AI-jal, hanem hogy gyakorlatilag ilyen korepetálónak tudja használni, vagy hogy el tudja mondani, hogy mit nem ért, és akkor erre valószínűleg tök jó lesz amúgy. Ja, tudod specifikusan kérdezni. És mire az egyetemre érsz, addigra még már annyit fejlődik, hogy ott is bőven tud segíteni. Most már a ChatGPT-nek a Deep Research ez elég kemény cucc, és ott elég jól hivatkozik. Most már a hallucináció az kevesebb, mint régen, de azért most is tud hallucinálni, de vannak jó dolgok. Én most már egész sokat használom a ChatGPT-t, de olyanok, amikre régen nem tudtam volna, hogy túl aktiválisak, de onnantól kezdve, hogy mondjuk a, nem tudom, bennünk kell objektívet. Mm. Az a baj, hogy a Google-t elcseszték, úgy érzem. Rákeresel valamire, mondjuk legjobb optika, nem tudom, ilyen 24-től 200-as range-be, milyenek vannak. Első 5 az hirdetés, a többi meg ilyen honlap, amit földob, amik tényleg így végletekig arra lettek optimalizálva, hogy a Google megtalálja őket, tele van reklámmal, és ezek ilyen kamu oldalak, amik aztán azon keresztül próbálnak átvinni egy másik linkre, hogy ott vásárolja, és tényleg úgy tűnnek, mint legit oldalak, vagy azok, de már nem túl jó, szerintem ilyen egy csomó ilyen keresésre, amire régen a Google-t használtad. Uh-huh. De mondjuk a ChatGPT-vel viszonylag elmondhatom, hogy figyelj nekem, hogy full frame obi kell, mert most a podcastban keresünk dolgokat, kb. Ebben a range-ben, milyen opciók vannak, akkor ott kilistázottak jól, mik az előnyei, hátrányai, finomíthatod, hogy jó, ez tetszik, ehhez hasonló van-e még, na mindegy, szóval ilyenekre tök jók szerintem. Vagy sokkal jobb más ChatGPT, mint a Google. De nem tudom, hogy mondjuk az oktatásban ezt hogy fogják pontosan integrálni. Valahogy muszáj lesz amúgy, vagy lemaradunk. Szóval ez most az AI, az szerintem ott tartunk, hogy vagy kitalálják az emberek rendesen, hogy ez hogy tudunk ebből valami előnyt szerezni, hogy lemaradnak. De hát ez jó, hogy akkor legalább ezt fölismerték Amerikában, és ez az viszont nekünk előny, hogyha mi pedig tudjuk, hogy mi az, és akkor a magyar oktatásban esetleg sikerül előbb beépíteni. Ki tudja, reméljük sikerül, már a nézőpontnak, vagy a századvégnek is sikerült elmérnie, hogy kevés a tanár amúgy. Igen? Igen. Ajaj. Nem tudják, hogy mi miatt tehet. Valószínűleg Hát most már tudják. Tisza. Most már hirtelen elkezdenek kijönni majd hiteles adatok arról, hogy rohad az ország, mert már megvan a felelős. Tisza. Bár lenne egy kormányunk, ami nem a Tisza. Bár lenne egy kétharmados felhatalmazású kormány, ami dönthet dolgokban. Amúgy nézd csak, lerobbant egy Intercity Ceglédnél, Ádám. Tölt ki a hibás. Jó, van ez így. Tisza. Nézd csak meg a következő oldal. Igen. Hír a vonatokat TV. Is lassítja a Tisza és Brüsszel paktuma, írja a Hír TV. Hát ez gyors volt. A vonatokat lassítja. De miért? Berakják a kerekéhez? Hát, mert mi? Direkt lassítják, hogy megnyerjék a választást. Lassítják a vonatokat. A Brüsszel. Hát ez elképesztő. Nincs felelős semmiért, nem érted? Vagyis de a Tisza. Igaz, hogy gondolom az a gondolatmenetük, hogy a Európai Uniós pénzek miatt nem tudták felíteni a MÁV-ot, amit ugye akkor zártak el, amikor még a Magyar Péter a Fideszben volt, de az már részlet. Ott elkezdte az akna munkát, a Kollár Kinga valószínűleg. Igen, és valószínűleg biztos, most hirtelen kiderült, hogy az összes EU-s pénzt jó dolgokra fordították volna, mert erre annó... Kórházra, vonatra. Igen, mondjuk a Hatházi Ákos az talált néhány példát, ami egy egész karriert talált, ami arra épül, hogy mire mentek ezek az EU-s pénzek, és nem mindig a vonatokra. Szóval, hogyha már az eddig EU-s pénzek jó helyre mentek volna, mert akkor is sokat fejlődött volna az ország. Arról már tényleg nehéz a Tiszát hibáztatni, nem? Hát senki mondjuk megoldják szerintem. Senki ne kérdezze a Tiborcot, miből volt az első 3 milliárdja. Most egy évig ez lesz. Most már minden a Tisza hibás, mondjuk nyáron megint 50 fok lesz a metróban Tisza. Vagy a Balaton felé lerobbannak a vonatok Tisza. Szupercella képződik a Balaton fölött Tisza. Hány képviselője Tiszának a magyar parlamentben? Egy sincs. Hát akkor ez a baj. Annyi, mert én nincs ott, hogy döntsenek. Ja. Másokból. Igen, valahogy nem sikerült. De jó, de az Európai Parlamentben ugye van 7, igen. Majdnem 500-ből, és akkor ott így ez sikerült. Elérték. Mint hogyha a Hatház irányítaná a parlamentet. Igen. Ez jó lenne. Fidesznek több is van, nem? Fidesznek 11 van. Az több, tehetetlenek. Tehetetlenek. Egyszerűen tehetetlenek. Mert van egy új nagy közösség. A legnagyobb, tehát nem a legnagyobb, de hogy a óriási, mindenki egész Európa ezt akar, csak nem a választásokon azt akar, meg az emberek többsége nem arra szavazott, de... De hogy az Orbán az most nagy játékos, nem most ő a világpolitikát meghatározza. Egymásnak adják a kilincset a világpolitika legnagyobb szereplői, hogy Orbán Viktorhoz eljusson. Szóval Orbán Viktor gyakorlatilag az egész világot tudja irányítani, de azt nem tudja elérni, hogy a vonatok gyorsabbak legyenek Magyarországon, vagy a kórházak fel legyenek újítva. Azért, mert minden nem lehet jó. Gonosz Tisza áskálódik, és megakadályozott gyorsan menjenek. De akkor most melyiket, melyiket akarják eladni, majd ezt el kéne dönteni, nem, hogy az Orbán az a világ irányítója, vagy az Orbán az még Magyarországot sem tudja irányítani kétharmaddal, az meg azért problémás, nem? Hogy többségben vannak a legtöbb parlamenti képviselőt a Európai Parlamentet Fidesz küldte, itthon kétharmaddal vannak, és így se tudnak megoldani ilyen dolgokat, akkor meg az kompetenciai deficiteket vet föl, nem? De úgy van, Ádám, figyelj, akkor most elmagyarázom neked. Van az ország, az összes lakója amúgy egy jótét lélek, mindenki jót akar. Mindenki azt akarja, hogy felemelkedjen ez az ország, és akkor ezért megválasztották mind egyöntetűen, hogy Orbán Viktor, doktor miniszterelnök úr vezessen minket a szebb világ felé. Így van. Igen. És akkor van olyan... Sikerül. Nem sikerül. De azért, mert van nagyjából egy ilyen 15-20 ember, aki így áskálódik. Olyanok, mint a Gógyi felügyelőben a gonosz. Így megfordítod a széket, és nincs ott semmi, csak egy bomba. És ezt nem tudnak ezzel mit kezdeni? Nem tudnak, kicsúsznak a kezük közül folyamatosan. Hol Brüsszelbe menekülnek, hol... De Amerikában az ellenségünk, vagy önként vagyunk az Európai Unióban? Nem, az ellenségünk, hát ugye ezt nagy felóta tudjuk, hogy... De akkor miért nem lépünk ki? Mert a Szovjetunióból se lehetett csak úgy kilépni, Ádám. De az Unióban ki lehet? Tudod mi, az a helyzet, hogy iskolába kéne járnod neked egy kicsit iskolába, hogy egy kicsit tanulj erről még. Szóval, ez a baj. Szóval akaratunk ellenére vagyunk az Unióba kényszerítve? Ja, hát most már akkor érted. Ugye akkor még az emberek többsége ez megszavazva, most is akarja az embereknek a túlnyomó többsége. Na ezek azok az emberek, akik 15-20-an vannak. Ők az áskálódók. Mit nem értesz? Van 15-20 ember, aki itt a nemzet egységét bontja. Ott volt kim múltkor is a millenárisban az egész ország. 3000 ember. Az mindenki az most ország. Most már mindent értek, köszönöm. Szívesen. Még valamit csinált a Tisza, ugye kigyulladt Rákos rendezőn. De ez még hétvégén volt. Igen, nem. Ja, azóta megint? Volt. Nekünk itt, ebben az időpillanatban tegnap előtt volt. Nem, de azt én azóta beszélgettem emberekkel, akik mondták, hogy ez elég gyakran megtörténik, hogy kigyúdott valami. És hát valahogy sosincsen meg a gazdája. Nyilván majd most lehet a fővárosra mutogatni, mert hogy Lázár János mindent megtett ott. Hát elvitte a talpfákat, amik mindig kigyúdottak, amúgy ez teg jó dolog. De hát a sportarénának is még mindig ott van az azbesztes teteje, ami leégett, ugye, oda van leborítva, benőtte a fű. Majd csak lebomlik. Hát nem, hát majd a főváros. Most már majd elviszi. Most már hamarabb bomlik, nem? Hogyha már nem hagyták, hogy az arabok megvegyék. Ja, jó. Hamarabb bomlik, igen. Hamarabb bekerül a vízkészletbe. Rendben, nyilván ez a Tisza hibája. Magyarország kormánya közben kommunikál. Voks 2025. Ukrajna csatlakozásával több millió ukrán nyugdíjas válna jogosultá a magyar nyugdíja. Miről beszélne? Ez veszélyeztetni a nyugdíja kifizetését. Ez miről beszél? És a 13. havi nyugdíja. Orbán Viktor úgy tűnik, hogy vészes ütemben gyógyságul meg. Hát itt már 20 millió románozás történik, ugye? A kettős állampolgársággal kapcsolatban mondta Gyurcsány Ferenc, hogy jön 20 millió román. Most 20 millió ukrán. Ez Magyarország kormány. De miért válna több millió ukrán nyugdíjas magyar nyugdíjra jogosultál? Hát akkor, hogyha elég, tehát átjönnek ide dolgozni, és amit befizetnek a nyugdíjrendszer, ahhoz után ugye, mint ahogy egy magyar ember, például egy francia nyugdíjra jogosult most, hogyha Franciaországban dolgozik, és a francia gazdaság fizeti be az adót. Vagy nem itt azt írja, hogy már a nyugdíjasok válnának jogosult a nyugdíjának. Igen, már nyugdíj. Hát, hogyha még dolgoznak. Ez na jó, itt már nagyon nagy, itt már gondok vannak nagyon. Ez így működik, hogyha valahova mész, elmennek. Ha beépnek az EU-ba, akkor értem mindent, nekünk kell fizetni majd. Miért nem buszoztatják a magyar nyugdíjasokat Ausztriába, osztrák nyugdíjért? Az Árnyék kormányom új programja, osztrák nyugdíjat a magyar nyugdíjasoknak. Kész. Igen, és pont a magyar nyugdíj kell nekik, ami híresen jó ugye Európán belül, az hát unión belül. Ukrajnában sok pénz az a 27.500 forint. De lehet, hogy kicsit nyugatabbra vannak még jobbak is. De szerintem ez, nem tudom, Magyarország kormánya, akinek ezt jobban kéne tudnia, mégis úgy érzem, hogy nem gondolom, hogy ez így, mert hogy csatlakozik az unióhoz Ukrajna, ami még minimum 10 év mondjuk. Ne, 5 év. vagy négyet mondanak. Oké, és akkor hirtelen az a nyugdíjasokat mi fizetjük, az ukrán nyugdíjasokat, és emiatt a 13. havi nyugdíjat. Szóval itt valamit akkor megint rosszul csinálnak szerintem a Magyarország kormánya, akit megbíztunk, hogyha szerintük ez így lenne, akkor valamit ők megint nem jól csinálnak. Azt mondta Orbán Viktor, hogy jelenti, hogy csapataink harcban állnak Brüsszelben, emiatt. Uh-huh. Amúgy ez elképesztő, hogy Orbán Viktor így beszél. Amúgy egy útátadás volt. Átadott egy utat Békés Csabán. És az jutott eszébe, hogy azt mondja, hogy jelentem csapataink harcban állnak Brüsszelben. Ugye? Ukrajnában vannak csapatok, akik harcban állnak. Azt kéne megakadályozni, hogy ez így menjen tovább, hogy ott vannak csapatok, akik harcban állnak, nem pedig ezzel mókázni. Harcban állnak ja, a csapataink. A csapat meg így van itt. Mi? Én? Én persze. Harcban állok. Nem, a izét mondja a Dajs Tamás, hogy a duáján harcban áll. I'm in war. This is a fight. Fight club. Club fight. Club fight. Basically. Igen, úgy tűnik. Kevés háború történik úgy, hogy kokain szívsz a kurvák seggéről minden este. Ez egy olyan háború, amiben én máshogy láttam a háborúkat. Például, tegnap a moziban megnéztem a Hunyadi záró epizódját megnéztem. És erről szólt, hogy Brüsszelben ültek az emberek és itt szavaztak? Nem ez volt, nem ilyenek a háborúk, hogy Brüsszelben kokain szívnak a kurvák seggéről. Más feelingje van egy háborúnak, nem ennyire magasztos a múgy, és hát magasztosabb mondjuk ennél, de hogy na ki mindegy. Tudja, kinek a seggéről ki mit szív? Hát nem, ki tudja. Én csak mondtam valamit, lehet, hogy ki csak lehet, hogy meleg bulikban tombolnak, olyan is van. Ki láttunk már ilyet is. Na mindegy, majd most összefoglalom, és hétvégén szerintem a fókuszcsoporton a Hunyadiról beszélhetünk. Istenem, ezt nem tudom megnézni. Én még nem láttam. Mondjuk sok spoilert nem fogok mondani. El nem mond, hogy ki nyert a végét. Jó. Na mindegy, de sajnálhatja, aki nem moziban nézte az utolsó részt, azt elmondhatom. Sajnálom is. Igen. A rohadt Tiszapárt már megint miben mászkál. Tiszapárt betiltja, jól van ez ígyet is, úgy látom. Ezt a pólót is betiltanám, ez is egy mém. Na nézzük, mit fog csinálni. Az a cím, Magyar Péter kormányra kerülése esetén betiltaná a mémeket. Itt tart az M1. Mi történik? Valamiről de maradtunk. Nézzük. Na, ez a gonosz Tiszapárt már megint. A mémek. Magyar Péter azért támogatja Ukrajna EU tagságát, mert abban egyezett meg Manfred Weberrel, hogy ezért cserébe kormányra segíti a Tiszapártot. Erről írt közösségi oldalán Bohár Dániel. Álljunk meg egy szóra! Ez aztán a híradó. A híradó a propagandistáknak a Facebook bejegyzéséből csinál posztokat, vagy mi híradót, az már mindennek a legalja, nem? Na de várjál, de nem ezt mondta a Bohár Dániel. Bohár Dániel azt írta, mutass csak a képet. Riporter egy úgynevezett mémet, vagyis egy nyilvánvalóan szerkesztett képet is. Egy nyilvánvalóan szerkesztett. Aj, a híradó kioktat minket mémekből. Álljon meg a menet. Mi itt az internet emberek? Álljon meg a menet. Végre. Itt vagyunk internet emberek, majd én megmondom, hogy mi a mém, és az, amikor Bohár Dani szerkeszt egy, hát nem ő szerkeszt, mert valószínűleg nem tud ilyeneket, de hogy van egy ember, aki szerkeszt egy manipulált képet, és aztán csak hozzáír egy hergelő szöveget, ez nem mém. Nincs a tetején egy fejem, amikor... Igen, én meg is vettem a mémeket. Fejem, amikor Magyar Péter ukrán zászlót lenget. Fejem, amikor megszerkeztem a bejegyzésem szövegét, hogy ne lehessen perelni. Igen. Amúgy Bohár Dániel... Fejem, amikor kiderül, hogy a Facebook megtartja a régi bejegyzéseket is. Nem ez a kép az igazán szerkesztett, hanem a Bohár Daninak a bejegyzése. Hogy kerül kezébe ukrán zászló? Így kezdődik. Hogy kerül a kezébe ukrán zászló? Így kezdődik ez a poszt. Rosszul idézte, szegény híradós arcunk. Hát ez mém. Én akkor már mém. Ezzel fognak védekezni, hogy szerkesztenek valami olyat, ami nem tudom, hogy a mém az általában azért van, hogy vicces legyen, és akkor utána az háromszor módosította a posztját, vagy négyszer. Volt először, amikor hogy kerül a kezébe ukrán zászló, a másodikba ezt kiszedte, tehát ott van a végén, hogy ezért az ukrán zászló. Rendben, az új internetes népművészet Marosi Viktor képe alapján. Bohár Dániel a tökös riporter, aki azért senkitől se fél, őtől erre meg másnak a keze, ugye? Ezt onnan tudjuk, hogy Bohár Dániel kérdezi, hogy mi van-e meg a kezed? Innen tudjuk, hogy annak az embernek remeg a keze, mert Bohár Dani mondja, aki még soha nem semmiben nem állított valótlant, például, hogy ez egy kaputelefon, vagy nem biztos, hogy soha nem. Nyilván mindenki keze remeg, amikor meglátja Bohár Danit, de Bohár Dani az senkitől se fél. Ő a Lipcsiknek a rémálma. Úgyhogy kirakja azt a képet, hogy miért van ukrán zászló a kezében. Magyar Péter kirakja, hogy hát ez elfogadhatatlan ez a hamisítás. Bahár Dániel megszerkeszti a szöveget, hogy ja, hát akkor ez nem, már is nem. És akkor utána odaírja, hogy ja, ez nem is én voltam. Ezt én csak találtam. A internetes népművészet. Én ezt találtam. Nem tudom, ki csinálhatta. Ez egy ilyen internet közösség. Találtam a Megafonos szerkesztőnél. Amikor mondtam neki, ezt csináld már meg. És te megcsinált, és azt mondja, hát ez itt van. Na, hoppá, nézzenek oda. De csak nem én kértem. De jó, pont ilyet akartam használni. Köszönöm, erre eszembe jutott valami, amit előbb már ott leírtam. Jó, akkor posztolom. Istenem, mi ez a hátraarc? Mi ez a hátraarc? Nem hajlandó ebbe beleállni a Bohár Dani? Ura még, mekkora... Meg lehet nézni a Facebookon a szerkesztési előzményeket, szóval még pont az ilyenek miatt találták ki ezt amúgy, Dani. Pont az ilyenek miatt. De amúgy ennyi a tudománya úgy tűnik tényleg ennek a Megafonnak, meg a híradó rá van építve. Van ez a híradós beszélő fej, így elmondja, így rángatják ki, és akkor mondja, hogy ez a mém, ez egy mém. Amúgy én már láttam mémet, volt rajta egy macska. És akkor elmondja, hogy a Bohár Dani csak kirakott egy mémet, és akkor hiába látta mindenki, érted? De aki meg már csak innen értesül. Meg hát tudjuk, hogy milyen szellemi színvonalon vannak a Bohár Dani követők, úgyhogy ők lehet, hogy nem mémnek vették. És tudod, mi árulkod? Például a kommentek. Hát én csak egy top kommentet látok egy Bohár Danit. Egy újabb mém! Ez a top komment, kirakott egy újabb mémet, figyelj, elmesélek nektek egy mém. Ezt meg is fogjuk nézni. Tehát úgy tesz Bohár Dani, mint hogyha erre mindig is ez egy mém lett volna, és nem pedig kitalálta volna valaki, hogy jó, akkor most már akkor mondjuk azt, hogy ezek mémek, jó? Tudjátok, hogy micsoda mém? Na, hát hagyja, hallgassam meg a híradót. Ja, bocsánat, szeretnék értesül. Tájékozódni. Ezen Magyar Péter egy ukrán zászlót tart a kezében. Erre reagált úgy a Tisza elnöke, hogy kormányra kerülés esetén bűn lesz a mém készítés. Nem ezt mondta. Szóval itt a híradó, mint egy kicsit ferdítene, hogy bűn lesz a mém készítés, hanem inkább azt mondta, hogy a hírhamisítás lesz bűn. De valószínűleg ez tényleg ez például mond, mint ez. De ez nyilván bűn lesz ez az, egy... hogy azt mondod, hogy bűn lesz a mém, miközben mást mondod. Ez például... Aha. Szóval ez, van egy iróniája ennek, hogy azt mondta, hogy hírhamisítás bűn lesz, akkor most ezt meghamisítom. Még gyorsan hamisítok egy hírt, ami még nem az. Tudom, hogy rosszul érinti itt a, például az M1-et, de jó esetben ezen akkor nem kéne aggódni neki. De igen, betétje a cicás mémeket. Nem igen. Küldhetsz majd vicces üzeneteket képekben. Erre reagált úgy a Tisza elnöke, hogy kormányra kerülés esetén bűn lesz a mém készítés. Hogy lehet ezt elmondani, ezt így, hogy egyszerűen elképesztő. A Tibi atyával mi lesz szegénnyel? Be lesz tiltva. Idézem, a Tisza kormány bűncselekménnyé nyilvánítja az ilyen és ehhez hasonló hamisításokat, és a függetlenné váló médiahatóságot felhatalmazzuk, hogy bezárassa az ezeket közlő médiumokat. Később pedig erre válaszolt Hídvégi Balázs fideszes államtitkár, aki arra emlékeztetett, hogy korábban éppen a Tisza LP képviselői vették fel az ukrán pólót. Ez a legfontosabb. Ennek sok köze van a témához. Igen. Amúgy arra emlékszel, hogy ez a Fidesz európai parlamenti frakciója tapsolt Zelenszkinek? Csatlakozását is. Ugyanerre Kocsis Márti is fel. Letétenek a mémeket. A figyelmet. A Fidesz frakció vezetője közösségi Kocsis oldalán. Kocsis Márti is. De igen, Kocsis Márti félti a mémeket. Magyar Péter ígérte meg, hogy pártja programjába az kerül be, amit a rajongói akarnak. Ők pedig úgy döntöttek, hogy támogatják az ukránok uniós csatlakozását. Itt csak egy mém volt, a Magyar Péter meg nem érti a viccet, rohadt Magyar Péter. Miért nem tud viccelődni a Bohár szegény független médiájában, a Bohár a független Facebook oldalán? Nézd, mekkora mémet csinál, ragd már ki teljesbe. Hát ez nem. Éjjel Ukrajna! Szláva Ukrajini! Szláva Ukrajini! Miért nem akartad kirakni teljesbe, Ádámet? Ezt a pompájába kell megnézni. És akkor berakok egy egyértelmű mémet, mondjuk nem tudom, hol a viccben, de hogy ez híresen, a jobboldali humor az még mindig kicsit késik, híres kormánypárti humor, hogy akkor most már az előző is mém volt, mert ez láthatóan, ez tuti mém. Azért mém, mert oda van írva. Még ha igaz is lenne, amit most itt történik, ha teljesen igaz lenne, akkor nem jobb Ukrajnát ünnepelni, mint Oroszországot amúgy? Nem jobb Ukrajnát támogatni, mint Oroszországot? Azt tudom mondani, szerintem hogy betiltaná mémeket. Szerintem igen. Bármikor legyen egy olyan miniszterelnök, aki mondjuk Ukrajna mellett áll ki, mint az oroszok mellett folyamatosan. Nem az agresszor, hanem a védekező összes, fél mellett. Összes, valahogy szerintem sokkal cikibb, amikor elmegyünk, felszapjuk éppen a Georgiába, az oroszok által megnyomott embert, Romániába, Szerbiába. Hát szerintem az rosszabbul néz ki, mint mondjuk Zelenszky mellé állni, amikor épp támadja az orosz. Szerintem az igen. Annyira nem tud meghatni most azt, hogy jaj, az ukránokat, nem tudom az ukránokat utálni, meg tőlük félni, miközben nem tudom, figyeltek a bohárék, hogy az oroszok támadták meg az ukránokat. És... De nyilván legyen béke, és az agresszor az ne legyen agresszív agresszor, hanem inkább legyen béke. De mégis folyamatosan azt csesztetjük, akit az oroszok. Szóval mi másik oldalról támadjuk őket, csak retorikában non-stop milliárdokat költünk kormányzati pénzen arra, hogy mindenek elhagyjuk az ukránokat, hogyha valaki kritizálja az ukránt, az hrivnyákat kap, vagy most nem tudom, most nem azt nem hallottam. Hát igen, aki a kormányt kritizálja, az hrivnyából él, igen. Dollárból és hrivnyából, de aki kritizálja Ukrajnát, és teljesen egyetért az orosz állásponttal, az nem rubelből él. Amúgy szerintem a kommentek is nagyon épületesek itt. György Horváth Zsuzsa, a műsorvezető, igen. Aki azt írja, hogy minden jó mém mögött ott a valóság, ugye a nemzeti ellenállás mozgalomnak az egyik arca. Minden jó mém mögött, akkor csinálok egy random mémet róla, és akkor lesz mögött a valóság. Mert létező személy. Igen, de igen. Hogyha van egy mémem, például György Horváth Zsuzsáról, ahogy lepaktál a, nem tudom, Weberrel, akkor rögtön lesz egy igazság mögötte, azt gondolja, vagy ez... Várjál, kirakott ő is egy mémet, ne ezt mutass, hello, ott egy mém, ez még tegnap nem volt ott. Milyen érzés a magyar érdeket képviselni az ukránnal szemben? Fogalmam nincs, fiam, én Magyar Péter vagyok. 44 like, mit akarsz? Micsoda mém? Hát ez egy mém. Most elkezdtek mémelni, mert hogy most azt kell mutatni, hogy mém. Apáti Bence hivatalos oldala. Hiába tombol, Peti. Ez az igazság, hogy igenis lepaktáltak Brüsszellel és Weberrel, hogy támogatni fogja Ukrajnát. Szarvas Szilveszter korondita, mert ukrán Peti mindjárt agyvérzést kap. Jobb szektor. Én nekem itt még van Dák Dániel komment, amit neked esetleg nem dob föl, úgyhogy hát igen. A GameStar reagált, hogy ez nem mém. Nem értik, mi a mém. És csak egyetérteni tudok velük. A hírhamisítás, mondjuk mi, mém, válaszolja a Magyar Televízió. Nézd, amúgy van egy mém, hogyha lejjebb tekered. Ja, azt látom. Ez egy mém. Tehát, hogyha nézi esetleg a sok megafonos, akkor tehát így néz ki egy mém például. Tech és gaming újságíróként gyakran foglalkozunk a mesterséges intelligencia témájával, beszélünk az egyre ügyesebb képalkotók veszélyeiről, és aggódva figyeljük, hogy egy-egy olyan jól sikerült képpel vagy videóval mi mindent el lehet hitetni a kevésbé tájékozott emberekkel a közösségi médiában. Megvan ennek is a problémája, hogy biztos van, aki elhitte ezt a videót is, amit a Bohár Dani kitett, bár az azért elég egyértelmű, hogy az egy ilyen... Tehát most meme lord lett a Bohár Dani, mert egy pillanatra az kell. Hogy átlag Bohár Dani néző, az minden hitte. Hát aki bármi mást is elhisz a Bohár Daninak, az lehet, hogy ezt is elhitte. Gondold el, hogy követed a Bohár Danit. Nehéz ugye belegondolni ebbe a mindsetbe, de hogy nagy Bohár Dani rajongó vagy, akkor nyilván bármit kirakodsz. Szoktam nézegetni azért. Rajongónak mondanád magát? Bizonyos értelemben. Ez pedig már másik téma, Ádám, drágulni fog a kávé, nem csak a narancslé. Jézusom, tekedve van egy grafikon, óriási csúcspontjára ért a kávénak az ára. Érdemes még gyorsan megrendelni a kopasz csimpánzból a kávét, de ez amúgy te ki tudja, hogy hova fog ez felfutni. Nyilván ugyanamiatt van ez, mint a MÁV-nak a problémái miatt a globális felmelegedés. Hát egy kicsit szárazság van Dél-Amerikában. Tudjuk, hogy mi miatt van, csak tudjuk, hogy mi miatt van ez is. Tisza. Mondj, jó tudni, mert akkor tudunk tervezni, de most még egyelőre nem szóltak, hogy ugye nekünk szoktak lenni, amiket kopasz csimpánzon lehet venni, általában ilyen zsákokat, egy zsáknyi van, és akkor lehet, hogy egyszer csak szólnak, hogy a következő zsák már sokkal drágább, mert én fölment az ár, de most még nem. Most kell berendelni. Gondolom, mások is ezt csinálják. Akkor most kérnek 100 zsákot. Na mindegy, ez érdekesség, világhírek, kitekintés, most már ezt is tudjuk. Visszatérünk ja. Kis hazánkba, ugyanis. Mi még nem emeltünk árat, ez a jó hír. Aztán majd szólunk a fogunk. Kis hazánkba visszatérve, ugye kevés pénzből gazdálkodhat azért az ország így most már, mert minden pénzt Ukrajnának adnának, a nyugdíjasnak kicsavarnák a kezéből a kis nyugdíját, odaadnák egy ukrán nyugdíjasnak, de leginkább az Zelenszkinek, hogy dörzsölje be így a testébe. Viszont valaki még azért kiáll a magyar emberekért, Lázár János. Például Sarkadon azt mondta, hogy ha valakit a NER tartott el, akkor az Magyar Péter volt és Varga Judit, nem én, aki Mezőhegyesen fejtem a tehenet. Mondja a milliárdos Lázár János, aki egy Lada Nivával nyilván mindenhova azzal jár. Ezzel járja a vagy az országot, ugye a Lázár infóján, vagy hogy hívják ezt. Ki hiszi el, hogy egy Dada Nivában ül amúgy a Lázár János, akinek annyi ingatlanja van, hogy nem fér rá a vagyonbevallására, az útját, a magyar közút olyan minőségben építi meg a kastélyáig, amit, de csak a kastélyáig, amit nem tudom, az M6-os autópálya óta, ami aranyból volt kirakva a széle, azóta nem építettek ilyen drágán utat Magyarországon. Lázár János batidai kastélyáig, amit nem mondom, hogy nem az övé, akkor miért fényképezkedik folyton ott? Miért veszi meg az összes földet körülötte? Semmi köze hozzá? Nyilván van benne részesedése amúgy, de az egy csak egy kis vadászházacska. Csak, hát csak kis networkingre házacska. Használja. Persze, az csak ez a probléma. Szóval Lázár János. Eljátsza itt a paraszt gyereket? Persze, hát ő csak fejte a tehenet, aztán a szét. Hát jó, hát fejte a tehenet a... vízágyon, ami amúgy kell, tudom, elmondtátok már, hogy kell a vízágy jó, csak a teheneknek, tudjuk. Igen, csak hogy mondjuk az a tehenészet, amin bent fejte a tehenet, azt lehet, hogy mi fizettük neki, és lehet, hogy például a környéki emberek, akiktől megvették a helyeket, meg akiket... közvetve tönkretettek ezzel, nem biztos, hogy örültek, hogy ott, hát egy ménes birtokot kapott ugye a mi pénzünkön, hogy megtanuljon gazdálkodni vele, és nyilván, sikerült. Hogy tanul meg az ember gazdálkodni, nem úgy, hogy kapsz egy milliárdokért egy ménes birtokot, és azt mondja, hogy csináld, hogyha nem gazdaságos, majd kipótoljuk. És akkor megtanulod, hogy... a pénzt kezelni, igen, nem? Igen, de bocsánat, még kéne pénz. Tessék. Így működnek a piaci vállalkozások? Hát igen, azért megnézném egy versenyszféres cégben, amikor ott van, hogy hát, feléltük a pénzt, adjon már valaki, és így... Micsoda? Mi? Adjatok pénzt! Hát bankból pénzt. Lehet, és akkor bank meg azt mondja, hogy erre nem adok kölcsönt. Mi az, hogy nem? Én vagyok a Lázár János. Lehet, hogy rájönne, hogy máshogy működnek így a való világban a dolgok. És így bemegy a bankhoz, és figyelj már, ezért kéne pénzt. Akkor megveszem a bankot. Ja, ez nem így megy. Most a versenyszférában vagy, János. Jaj. Akkor mit dolgozom? Hozok egy szabályozást, hogy többet veszítsél, mint hogyha odaadtad volna azt a hitelt. Tényleg ezek az emberek, mint a Lázár János, hogyha egyszer van olyan szerencsénk, hogy jövőre felrobban a Fidesz, mármint úgy, hogy mindenki megy a maga dolgára, mert egyszerűen úgy, hogy már nincsenek hatalmam, már nincs érdekük benne lenni. Akkor nem hiszem, hogy mihez pont a Lázár lesz az. Mihez ért? Nem ért. Mondjuk most már van elég. Csak az a baj, nekik nehéz lejönni a egyik legdurvább drog, és azt, hogyha már betiltjuk a drogokat, akkor ez lenne az első, amit betiltanék, igen. Amúgy ez volt az egyik beszédben a kutyapártin. Igen. Ez, hogy a drogról le kéne szoktatni szegény. Szóval ezek nagyon durva lesz a leszokási fázis, és utána mit csinálnak? Mihez értenek ezek az emberek, akiknek meg lett szokva, hogy végtelen pénz jön mindenhonnan, és milyen munkát bíznál a Lázár János? Én bármit. Attól, hogy például van egy üres fészer, és annak az akadja a kulcsát őrzik, például azt is rábíznám. Amúgy az az igazság, Ádám, hogy közben már biztos egy csomó mindent magára szedett, ahogy ilyen mindenféle feladatokat el kellett látni. Ennyi dolgot kellett felügyelnie, biztosan mindenhol egy kicsit megértette, és amúgy például már lehet, hogy mondjuk van olyan szakterület, ahol egy ilyen ügyintézőnek elmehetne az államigazgatásba Lázár János. És ugye hát tudjuk, az ügyintézőknek is nagyon jó fizetést ad most már az állam, ugye mindenhol, ugye Lázár János? Ez sikerült elintézni, hogy mindenhol jó fizetést kapjanak az emberek, meg hogy nem ilyen fűnyíró elvszerűen rúgják ki az embereket, amikor leépítések vannak. Igaz? Olyan jól keresnek, hogy elmenne a Lázár János oda dolgozni? Elmehetne, biztosan lenne olyan szakterület, ahol egy ilyen mávnak esetleg, vagy valami karbantartó, mávos karbantartónak esetleg el lehetne menni, vagy mávügyintézőnek, vagy egy kormányablakba papírokat kitöltetni az agrárvállalkozókkal. Lehet, hogy ilyen, vagy egy ilyen munkát azt el tudom képzelni, hogy ezt el tudna. Nem. Tibor. Na nem, várjál már. Az van, hogy Magyar Péter és Varga Judit az, akit eltartott a NER. Ez nem kell izét, ez a lényeg. És akkor így megyünk tovább, jó? Jó. Tehát senki más. Senki más. Szóval verseny nélkül nyert arcfelismerő alkalmazást fejlesztő Tiborc közeli cég, közbeszerzést. A verseny az a gyengéknek van. Hát igen. Úgyis tudjuk, ki nyert volna, most minek húznak az időt? Hát igen, most mit van mit tenni, hát most ne nyerje meg, hogyha már kifejlesztette, remek arcfelismerő, nagyon jó. Ha már kifejlesztette, mielőtt még meghirdették, hogy kell. És aztán pont ott volt. A Transparency International Magyarország tenderbajnok című elemzése szerint 2021 és 2023 között az összesen elnyert közbeszerzések értékének 7,7%-a jutott olyan társaságokhoz, ahol a tulajdonosok legalább egyike magántőke alap. Hoppá! És ilyenkor el szokták mondani, hogy nagy érv, hogy de hát mennyi, hát az összes közbeszerzésben, hát mennyit nyer meg a Mészáros Lőrinc? 5,2%-ot. Hát az, és a Tibor? Hát ő meg kettőt, vagy mit, nem sok ez. Dehogy nem kur... Hát ez kurva sok. 40 ezer milliárd forintból gazdálkodik az állam. Mit tudom én, közbeszerzésre most akkor kiír 20 ezer milliárdot, megnyer belőle egy ember 5%-ot. Nem sok. Pont az Orbán Viktor gyerekkori barátja, gázszerelője, szomszédja, meg a üzlettársa, meg az apjának, meg nem sok? Hát ha nem sok, akkor adja vissza. Akkor azt fizesse be az államkasszába, az olyan kevés. Oké, következő, kit nem tart még el az állam. 6 milliárdot kap idén az alapjogokért központ anyacége. Az nagyon sok. Ez a Batthyány Lajos alapítvány. Ah. Hát azt tudjuk, hogy mit csinál, nem tudjuk. Lap közérdekű adatigénylés nyújtott be közérdekű vagyonkezelő alapítványként működő szakszervezethez, ők azonban mennyiségi okokra hivatkozva megtagadták az adatközlést. A Magyar Hang újságíróinak ezért a Batthyány Lajos alapítvány budavári villájában kézzel kellett kijegyzetelniük, mint egy 700 oldalnyi támogatási szerződést. Legalább valaki akkor most már megcsinálta. Hát, mert ugye a Batthyány Lajos alapítványnak nem volt sajnos összegzett adat erről, hogy mire költi a közpénzt, hát most honnan tudja ő. De most miért lenne fontos? Persze. Kit érdekel ez bárkit? Fel lehet újítva a belőle. A szípeket például megcsinálja belőle. A szípeket megcsinálja. Az fontos. Az fontos. Tavaly is 1,7 milliárd vagy az idén lesz? 1,7 milliárdból szervezne rendezvényeket, például szípeket. Például 20 milliárd forintot kap a miniszterelnök kabinetirodából. Hát jó, hát az... Ennyi azért kell. Persze. Hát de azt tudod, mennyi a költségvetésben? Hát ez nagyon-nagyon kevés. Mindegyik nagyon kevés, ha összeadod, akkor kijön az egész költségvetés. 5 ezredék. 5 ezredéke. Na semmi. 5 ezredéke a költségvetésnek, azt itt is szétgarasoskodsz rajta. Ja, az a 20 milliárd mellett. Meg az csak egy helyről jött nekik. Ugye? Igen, az az egyik hely. Jacht? Nem érted, hogy ennek amúgy a... Ennek majdnem a 10-szeresét költötték el arra, hogy az ápolók fizetését emeljék? A 10-szeresét is? Majdnem a 10-szeresét. Mint ez a kis apró pénz. Mint ez, amit így odasöpört a Batthyány Lajos alapítványnak. Kerekítési hiba volt ez a 20 milliárd. Na, még mire költünk? Jachtklubra, férfi energia képzéseket tartó férfiak klubjára, a Havasi Balázs és Novák Katalin egykori alapítványára, az MVM-ből költünk egy kisebb összeget. A jachtklub az fontos dolog arra költeni. Ha valami most ez sürgős itthon, az a jachtklub. Ezért nem gondolják át, hogy most éppen ezt tematizálja mindenki. Nem biztos, hogy most kéne a jachtklubokat támogatni, de mégiscsak. A kedvezményezettek között ott van Novák Katalin volt köztársasági által, elnök által létrehozott családpárti alapítvány. Mert Novák Katalin nem keres elég pénzt amúgy. Ő nem tudja támogatni ezt a törekvést, hogy több gyermek szülessen, hiszen ő neki csak, ő csak annyit tud tenni, hogy elmegy nagyon drága helyekre és beszél róla, hogy kéne úgy szülessen több gyermek. Igen, nem nyilvánosan. És aztán kegyelmet és ez még adjunk 50 millió forintnak. Ez arra van, hogy jövőre mondjuk ebből állja a biznisz lakó. Jó, de hát mit most... Jó, de elmegy egy konferenciára, és elmondja, hogy amúgy fontos, hogy több gyerek szülessen. Keres, hogy mégis a születési számok azok all-time low-ba vannak itt. És miért kell amúgy elmenni a Shanghai-ba elmondani, hogy szülessen több gyerek? Ott kell, hogy több gyerek szülessen? Több vendégmunkás legyen majd Vietnámból? Hát azért mindig is el akart menni oda. Hát de el tudott menni köztársasági elnökként is. Miért meg rászokott az utazásra? Te Baloggal egy csomót utazgatta. Én nem értem. Hé, itt van a Bedő. Igen, 10 millió forint támogatást kapott. Bedő Imre, vele már bífelgettem egyszer, és nagyon megsértődött rám. A férfi nő szövetségének megerősítésére kapott 10 millió forintot. Férfi energiaképzésekre. Férfi érték, mint a példa. Erkölcsi alapok megszilárdítása. Férfi érték, mint a példa. Tőmondatokat hirdeti. Az egyik kiemelt előadásuk pedig a klubalapító Bedő Imre beszélgetése Várkonyi Andrával, Mészáros Lőrincs feleségével. Hát, mit tud ez a Bedő Imre? A Balatoni Jacht Klub és a Balatonfői Jachtklub 16 millió forintot kapott, vitorlás bára is 1,5 millió. Hát figyelj azért, az óceáni vitorlázó támogatásra 285 millió forint. Mindenre van itt pénz. Kell azért ez, hogy a Vörös Szabolcs óceáni vitorlázó óceánon vitorlázzon, ez egy nemzeti érdek. Ja, hol vitorlázzon egy óceán vitorlázó a Balatonban? A Magyar óceánban? Igen. Hát most menjen a feltétúra. Neked nem fontos, hogy óceánon vitorlázzunk? Figyelj, szerintem ez az egyik legfontosabb, de nem azt mondom, hogy legfontosabb. Mert ugye van, ami ennél többet érdemel. Például a Betlen Gábor alapon keresztül, mondjuk, hogy legyen CPEC, azt mondom, hogy az fontosabb, de azért például az, hogy mondjuk ez koncertek is fontosak. Beiskolázzanak gyermekeket leszakadó régióba, és az a, tehát segítsenek fölzárkózni nekik. Ne is mondtam. Ne, tehát nem, annál fontosabb de azért. De Demjén Ferenc ez ekkora nagy, miért kell neki 100 millió mármint koncertekre, hogyha... Te tudod, mennyibe kerül egy koncert? Hát igen, de gondoltam majd a belépővel, vagy, ja. Nem, vagy úgy van, vagy hogy... ingyen lesz? Hát, vagy nem tudom. Érdekes, amikor ilyen Havasi Balázs is kapsz jó 50 millió forintos reklámszerződést, de hogy még mindig amúgy nem tudom hova tenni azt, hogy az MVM meg ezek ennyit költenek hirdetésre, mint hogyha normális lenne, hogy az országban az egyik legtöbbet az áramszolgáltatódnak kell hirdetnie magát, mint hogyha az opciód lenne váltani, de érthetetlen. Nincs opciód váltani, de amúgy milyen érdekes, hogyha ez egy piaci cég lenne, mondjuk a Gattyánnak a cége, ugye? És akkor azt mondja, hogy ő brandelni szeretné magát, és azt mondja, hogy ő ad pénzt ilyen alapítványoknak, meg itt van egy ilyen vitorlázó figura, akkor vitorlázzál, akkor legyen Demjén Rózsi koncert, meg nem tudom, rendben van. De az, hogy az állami cég ilyen mecenatúrát nyom, tehát ami az állami cégnek megmaradt felséges pénze, ezt nem be kéne fizetni az államkasszába, amikor rohadnak a kórházak a Tisza miatt, jó, akkor ezt a pénzt arra is el lehetne költeni. Te koncertekre is el lehet. Meg jachtklubba. Jó, de 16 millióból most mit lehetett volna csinálni? Tudod, hogy kukázsák kijött volna belőle, amiben be lehet csomagolni embereket, akik a folyosón fekszenek a kórházakban. De látod, hogy az van. Arra van pénz még, hát akkor minden rendben. Lehet, hogy még takaró is kijött volna belőle. Nem, az minek? Nem, elég a kukázsák. Igen, kukázsákba. Azt meg utána fel lehet használni. Kukázsákba. Hát ez borzalmas. Ez azt hiszem, hogy nem is jutott el rendesen az agyamig. Nektek eljutott, hogy az mennyire kell kiszolgáltatott helyzetbe lenned, mikor takarodszál be utoljára kukázsák. Ami nagyon meleg. Mennyire kell kiszolgáltatott helyzetben lenned, hogy azt mondta, hogy én most kukázsákban fogok takarózni. Egyik utolsó most, opció. Most azért ez nem, hogy egy kórházban engem kukázsákba raknak, akkor azt mondanám, hogy várjál, még élek. És akkor azt mondják, hogy jó, de... Ilyen borzalmas. Jó, de hogyha még se élnél, akkor már nem kell külön rád húzni, csak a fejedre még. Igen, és van egy olyan feeling az embernek, hogy már belerakják őket a udvaságba, és hogyha megtörténik, akkor csak ráhúzzák a fejükre, ha meg szerencséd van, akkor majd ki lesz. De a magyar kórházakban az össze a módja, hogy mindenki, amikor bemegy, és lefekszik, akkor rögtön bújjon bele a hullaságba, és hogyha szerencsé van, majd kibújhat belőle. Ha meg nincs, akkor már csak rá kell húzni a fejére. Itt tartunk. Hogyha ki tud magától menni a belőle, akkor nincsen semmi gond. Szerinted így pazarolnak a hullazsákokat? Hát abban is, az is takarónak lehet azt állni. Azt mondták, hogy na, az már túl morbid, azt ne csináljuk kukázsákba. Tehát ez a csávon meg azért volt betekerve abba a szállítós fóliába, hogy elviszik viszont, az indiai másik, kórházba. A GLS elvisz egy másik kórházba. Átviszik Szlovákiába, ahol meg tudják menteni az életét, mint annak a Padinak. Itt elküldtek, hogy menjen innen a kórházból, a Szlovákiába azonnal meg kellett műteni, mert meghalt volna. Édes Istenem, az felháborít, ez borzalmas. Katasztrofális. 6 milliárd forint Petten Gábor alapnak. Mert épül belőle, szépül valahol Szlovákiában egy templom. Csak miért nem tud előbb Magyarországon az összes kórház megszépülni, és akkor utána meg mehetünk tovább. De nem, nem. Férfiak klubja. Jaktozás, vitorlázás, Demjén Rózsi koncert. Demjén Rózsi koncert, és te pedig be vagy tekerve abba a pukkanós fóliába, és akkor fetrengé pazd meg a kórház a folyosóját. Közben a háttérben halkan szól a Demjén Rózsi koncert. Gondolkozom, miért nem gyógyul? Hát itt van a folyosón egy fóliában. Hát mindent megtettünk, hogy meggyógyuljon ez a szerencsétlen ember. Miért nem jobb az állapota? Miért izzad? Ideges vagy? Ideges Vajon vagy? Miért remeg a kezed? Lásztól. Várjon, kipróbáljuk ezt a kísérleti kezelést. Hozza nővér a kukázsákot. Nem használ a buborékfólia. Miért nem gyógyul? Hiszen betegedtünk. Most amúgy vissza kéne hozni azokat a gyógyítási módszereket, úgyis most a kevés a eszközük, és úgyis láttam a Hunyadiba, hogy mindent azzal gyógyítottak, hogy lecsapolják a vérüket, most is már csak azt kell, jön a csávó, megvágja őket, kifolyik a rossz vér. Ha nagyon kell, akkor piócákat is hoznak, az kész. Csak ilyen piócás igen. Emberek lennének. Ilyenek lesznek a magyar kórházak, ilyen vércsapolók. A rossz vért ki kell csapolni. Azt meg lehet, hogy meg tudják oldani úgyis a... A plazmás cég. A halőrök. A halőrök? Meg a halőrök biztos tudnak piócát hozni, álljál már. az lesz, hogy nem izért, nem orvos kell, mint a tanároknál, lecsökkentették a képzést. Akkor lesznek ilyen kis, ilyen nem annyira végzett tanárok. Akkor az lesz, hogy lesznek ilyen fél éves orvosképzés, hogy csak annyi, hogy a rossz vért le tudja ereszteni. Így meg kell vágni, igen. És így csöpögjön ki. Más nem tudom tenni. Úgy, hogy egy vödörbe, és azt pedig viszik a hajszébe. Ilyenkor jó új vérhez, meg gondolom azért táplálék kell az embernek, és amiket kapnak a kórházba, az nem segít ezen. Azóta is várjuk Vitályos Eszter TikTokját a kórházi kosztokról, hogy melyiket enni inkább. Hát ez van. A félmerő kanál megylevest, vagy nem tudom, vagy az egy szelet parízert, az egy szelet kenyér. Valamire van pénz, valamire nincs pénz. Hát és ezek után, akik ugye kimennek külföldre, nézzük, mi a véleménye itt az embereknek rólunk. Volt egy előadás, a Muhi csatáról szóló előadás, amit hát Honvédelmi Minisztériumnak a miniszteri biztosa Tölj László tartott, egy kicsit mesélt az embereknek, és hát azt mondta, hogy a világ arról szól, hogy el akarják hitetni mindenkivel, hogy lehet külföldön is jól élni, vagy elmenni, vagy új életet kezdeni. A Muhi csatában részt vettek, pedig nem azért haltak meg, hogy a maiak elmenjenek innét. Ez a ti földetek, azért haltak meg, hogy a tiétek legyen. És hogyha valaki ezt a földet csak úgy elhagyja, az árulás. Ja, hát ez nem túl szép. Ezt ilyen nagyon egyszerűen, nagyon nyersen megfogalmazva, mint öreg katona, kimerem jelenteni. Ez a gaslighting. Hogy a te hibád az, hogy elhagyod. Csak úgy. Most figyeljetek, aki határ menténél, hogy átsétálsz, akkor áruló leszel. Hát azért az emberek nem feltétlenül, hogy csak úgy szoktak menni, hogy új életet kezdjenek máshol, nem? Meg az ember úgy van, hogy neki mondjuk, például kiarcoltuk azt, hogy Európán belül, vagy az Unión belül szabadon lehessen menni, ez egy fontos vív. Árulás. Ez egy fontos árulás vívmány. De hogy ők akármit csinálnak az országunkkal, nekem kötelességem itt maradni, még hogyha ellehetetlenítenek is? Árulás. Azt mondta, hogy árulás? Árulás. Ez lenne jó, hogyha ezt értenéd, hogy ez egy árulás. És ha csak mondjuk ki akarok menni egy kicsit körülnézni a világban, megalapozni a jövőt, aztán majd visszajövök. A Honvédelmi Minisztérium katonai identitásáért felelős miniszteri biztos. Katonai identitásáért felelős miniszteri biztos. Hány szarra fizetünk még? Fizetést amúgy. Szóval ez nagyon fontos. Gondolom. Szóval amúgy a katonai identitás, ez tényleg fontos lenni, csak nem biztos, hogy az a katonai identitás, hogy hazaáruló, aki elmegy az országból. És mi van, aki misszióra megy? Az is. Nem, nyilván nem azokra gondolt, akik elhagyják az országot a jobb élet reményében. De amúgy ők éppen amúgy, nem is tudom, kedden mesélte egy, csak úgy egy random kocsmáros figura, hogy őnek is vannak ismerősei, aki hát így haza akart költözni, vagy rokonai, nem tudom, hogy haza akart költözni a gyerekeivel. Hazajött, itthon volt 2 hónapot, próbált elhelyezkedni. Szóval, hogy ezt nem. Egyszer annyival jobban keresett, vissza kell menni, hogyha a gyerekeire akar gondolni. Na most akkor itt a hazaárulás. Nyakon csíptük. Szóval a világ arról szól, hogy el akarják hitetni mindenkivel, hogy lehet külföldön is jó élni, vagy elmenni, vagy új életet kezdeni. Erről szól a világ. Nem külföldön, nem. Hitetni. Csak Magyarországon lehet amúgy. Igen. Csak Magyarországon. Hát azért jön ide mindenki. Igen. Tényleg mi van a fejében, hogy el akarja hitetni, külföldön is lehet jól lenni? Szerintem elég sok emberrel elhitte, amikor mondjuk kiment, és ez történt. Mondjuk az önéletrajza szerint nem is volt nagyon külföldön. Mondja, ott tenne pedig meg egy kicsit világot. Ez jellemzően azért így bővíti az embereket a látókörét. Megsértődik, hogy kimentek a unokák, hogy nem tudom. Ez nem így működik. A föld az hív. Tehát, hogy ebbe a kultúrába szocializáltatok, ebbe éltek, ez a tiétek. Ez igaz. Építeni is, meg élni is, amikor mi már nem leszünk. Mi lenne olyan emberek építenék, akik világot jártak mondjuk, hazahozzák a tudást, stb. Ilyenek. Hogy így el tudják helyezni az országot az egész világban, igen. És értik, hogy milyen befolyással van ránk a külföldi és történések nem, sorozata. Igen, és akkor így rájönnének, hogy nem is olyan félelmetes külföld, rájönnének, hogy a világ az nem mesterséges országhatárok közé van beszorítva, és lehet, hogy nem beszélnek ennyi fasságot, hogyha világlátott emberek. Meg esetleg többet tudnának segíteni is mindenkinek a dolgain, és akkor közös ügyen kell megbíznánk. Jó példákat hoznának haza. Beépítenénk a külföldi tudást. Ő is azért tanult latinul, hogy ezt aztán soha többé ne használja. És azok a férfiak, akik itt mutogattam, és ez a Muhicsat, ez egy nagyon apró része a magyar hadtörténelmnek, ezek nem azért haltak meg, hogy ti elmenjétek innét. Te úristen, de keci ostoba vagy. De nézd! De hát, hogy lehet így értelmezni egy csatát? Nem, azért szerintem... haltak meg, hogy megvédjék a hazát. Nem az, hogy muszáj legyen itt laknod, hanem hogy neked legyen döntésed, hogy hol laksz. Amúgy akkor is voltak, akik máshol éltek. Meg akkor is volt ilyen mozgás népek között, azt tudtad? És amúgy valaki haza is jöhetett a Muhi csatába harcolni, hogy aztán visszamenjen külföldre a munkájával és az életével foglalkozni. Meg ilyen is lehet. Az is lehet, hogy hogy van, aki itt mondjuk éppen a magyar ellen hangol, és ez nem mindenkinek tetszik. Vagy éppen kitesz itt a népből olyanokat, akik nem értenek egyet a kormányzattal, ez is előfordul? Ez mindjárt megtudjuk, hogy van-e ilyen. A ti földetek azért haltak meg, hogy a tiétek legyen. És hogyha valaki ezt a földet csak úgy elhagyja, az árulás. Ezt én nagyon egyszerűen, nagyon nyersen megfogalmazom, mint öreg katon, ezt kimerem jelenteni. Hát kimered, attól még fasság lesz. Attól, hogy így előadják, hogy tudom, hogy ez egy kemény kijelentés, attól még igen, ez egy fasság. Ezek vannak hatalomban, ezek a világukat nem tudó, nem túl művelt, nem túl világlátott emberek, olyan korlátolt barmok, ezek döntenek, nem véletlenül erre megy az ország, hogy egyszerűen annyira saját seggükben vannak. Szerintem meg nincs is jobb annál, hogy az ember világot lát. Szóval az, aki itthon van mindig, például szegény nagymamák, nagypapák, akik a propagandán ijeszgetik vele, és gyakorlatilag a boltba is alig már elmenni, nehogy meglásson egy sötétebb bőrű embert, mert akkor már azt hiszi, hogy jönnek a migránsok. Ez egy nagyon korlátolt élet, és valószínűleg az, aki mondjuk volt minél több helyen, vagy dolgozott minél több helyen, az annak kinyílik a világ, és azt már sokkal nehezebb meghűít. Tenni. És ez lehet, hogy nem segít rajtuk, úgyhogy jobb, hogyha itthon maradsz a seggeden, elhiszed, amit mondunk, mert hogyha világlátott lesz, akkor nagyon hamar lehullik az álcáról sok fasságról, amit beszélünk, amit próbálunk elhitetni veled, vagy próbálunk hergelni. Én nem tudom, hogy neki amúgy milyen képességei vannak, mi a többi kijelentése, meg nem tudom, ez a kijelentés, ezzel én sem tudok így egyetérteni. Még akkor is, hogyha azt mondanám, hogyha valaki csak úgy hagyja az országot, és amúgy ő leszarja, hogy mi történik ezzel az országgal, és hogy kik élnek benne, meg mi lesz a jövő. Őt ez nem érdekli. Én azt sem gondolom, hogy ez egy árulás, meg attól akkor ki van rekesztve a magyarságból. Szóval nem akar valaki részt venni ebben, nem muszáj, én azt gondolom, szerintem viszont azt, hogy valaki megéli a magyarságát, meg a gyökereihez vissza tud nyúlni, és azt abból is tud magának meríteni, abból annál több az az ember. És nyilván emellett pedig tök egyetértek veled. Az, hogy a világot meglátja, attól meg még több lesz. Csak az egyiket ebből szerintem nem érdemes. Én szerintem válaszolni, de aztán mindenki tényleg azt dönt, amit szeretne. Lehet emigrálni, lehet ide költözni és beolvadni a magyarságba. Engem az lett meg, hogy az önéletrajzában azt írja ez a Pali, hogy jó kommunikációs készség és empátia. Az empátiát itt nem éreztem. Igen, ez a hazárulózás, meg árulózás, szerintem ez egy elég kemény dolog. Szerintem ezt nem érdemes úgy csattogtatni, hogy tehát ilyenek miatt, hogy valaki neki csak úgy elhagyja az országot. Honnan feltételezi azt, hogy valaki csak úgy hagyja az országot? Nem ismeri, nem tud semmit arról a helyzetről, amiben más ember főleg, van. Hogy rengeteg munka van, ahol, ami lehet, hogy muszáj, mert mondjuk itthon nincs annyi lehetőséged, és hát, akkor kimész. Vagy kimész egyetemre mondjuk. Lehet. Egyetemre is kimehetsz. Kimehetsz. El lehet menni tanulni. Jó, igen. Mondjuk de Erasmusra már nem. Ezer és ezer indok lehet, ami miatt valaki elmegy, lehet, hogy vissza akar jönni, lehet, hogy visszajönne, ha tudna. Lehet, hogy azt akarja, hogy egy életmentő műtétet hajtsanak végre rajta. Amikor például megbetegszik. Lehet, hogy azt akarja, hogy ne legyen mesterségesen szegénységben tartva a gyermeke. Lehet, hogy jobb lehetőségeket akar, igen, a gyermekeinek, a családjának. Lehet, hogy a felmenőit akarja támogatni azzal, hogy külföldön dolgozik és hazaküld pénzt. Ki tudja? Ezer és ezer indok lehet ezt elítélni, meg ítélkezni fölötte, szerintem rendkívül rövid előrelátásra val, nem értek ezzel nem egyet. Bölcs, nem bölcs. Bölcstelen. Az. Jó, van ez így. Eközben a kúria elnöke pedig pontosan ezt csinálta. A 17. magyar jogász ülésen vett részt, több forrás alapján pedig a HVG azt írja, kiviharzott Vargazsi András a kúria elnöke, és magával rendelte a kúria bírói előadóit is. Ugyanis úgy tűnik, ezt állítják ezek a források a HVG-nek, hogy megsértődött. Alap úgy tudja, hogy Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az ő beszéde alatt, hogy egy munkacsoportja által készített felmérés hozott szóba, amelyben a jogalkotókat kérdezték részben a kúria jogegységi panasz tanácsának munkájáról, amit szintén Vargazsi András vagy helyettesei vezetnek. Ebben a megkérdezettek több kritikát is megfogalmaztak a tanács munkájával kapcsolatban. Ez a résztvevők szerint láthatóan felkavarta a kúria elnököt, aki egy ponton hirtelen felállt a székéből és kirohant a teremből. Többen azt hitték, hogy csak telefonálni ment ki, de mint később kiderült, kijelentkezett a szállodából is, és hazarendelte magával a többi kúriai bírót is. A kúria amúgy azt mondja, hogy kifejezetten pozitívan értékelte a mindegyik előadás a kúria szerepét. De azért megsértődött. Azt mondták, hogy politikai provokációkra szakmai érvekkel nem lehet válaszolni. Erre nem is tudom, mit mondja. Hát... Nehéz, nehéz. Meglepődök ezen. Jó, van ez így. működik az igazságszolgáltatás Magyarországon, Sadl Györggyel kapcsolatban például az történik mostanság, hogy ugye Sadlnek tehát házi őrizetben kell töltenie egyelőre az előzetes letartóztatás szegénynek. 4 naponként 1 nap letelik a letöltendő szabadságvesztésből, hogyha esetleg azt is kapnád, ki tudja, mit fog kapni, ugyebár. Hát most, hogy itt a nyár már nem Budapesten van, hanem Siófokon, egy több mint 300 négyzetméteres villában kell sanyarogni a szegény Sadl Györgynek, és amikor ezt az újságírók megtudták, és elmentek megkérdezni, hogy akkor ez most hogy van, azt mondta Sadl György, hogy sitcinnen, írja a 24.hu ugyancsak, sitcinnen kiabált ránk felháborodottan Sadl, akitől azt próbáltuk volna megtudni, vissza kell-e bontani a vád szerint szabálytalanul épült nyaralóját. A még a nyaralója is szabálytalanul épült. Ahol az előzetes letartóztatását tölti. Szegény. A végrehajtók volt elnöke egyetlen kérdésünkre sem válaszolt. Mi van a Sadl influencer karrierjével? Ezt lehet, hogy most nincsen. Az a csúnya AI macskás képével le is zárult. Hát látod, hogy mit megkapja mindenki méltó büntetését. Mióta megy ez a per? Hát ez már 2 éves sztori. Ez több mint 2 éves sztori. Biztos nagyon nehéz. Lehet, majd más elszív egy füves cégét, és évekre börtönbe kerül gyorsított eljárással. Sadl meg a nyaralójában várja. Hogy nem tudom, mi történjen. Wow, már van neki 904 követője, Sadl György, és akkor dominózik, dominókat rakta a földre. Jó, ezzel utal arra, hogy ledönti az elsőt, és akkor bedől a kormány. Lehet. Az kibontott egy szerencsesítést, és azon ráírva, hogy ma este a sort tartogat valamit a számodra. Édes Isten, mekkora trógya. Jó, rá ne nézzetek! Sajnos nem lett jó influencer, Dr. Habil Sadl György PhD-ből. Cserébe viszont az is érdekes, hogyha lejjebb tekered, van ott egy autó. Ó, nincs ott. Nézd, ott van, ott egy fehér Mercedes, nagyon érdekes. Ez az a fehér Mercedes, amiről a bíróságon azt állította Sadl György, hogy nem tudja, hogy hol van. Miközben egy héttel előtte, vagy az előző hónapban volt műszakin. És most meg ott van a nyaralója mellett, amiben lakik. Hát most megtalálta, úgy tűnik, mert lehet, hogy már legközelebb nem mondja azt, hogy nem tudom, hol lehet, hanem azt mondja, hogy az meg elfelejtettem, melyik nyaralomban van. De amúgy 2021, Jézusom, 4 éve, 3,5 éve, 21. november 5-én fogták el a Ferihegyi Reptér parkolójához vezető úton, több millió forinttal, 2 diplomata útlevéllel, ahogy menekültek volna. Sadlra 10 évet, Völner Pára 8 évet kértek beismerés esetén. 200, illetve 25 millió forint pénzbüntetés. 200 millió forint pénzbüntetés a Sadlra. Miközben a börtönben ül, ugye előzetesben, 189 milliót keresett. Meg gyakorlatilag be is fizethette. Ja. Nem éri meg bűnözni Magyarországon, mert az igazságszolgáltatás úgy nyakon csap, hogy mindenki tudhatja most már, hogy ezt nem éri meg. Igen, most szörnyet bekényszeríthették, és a nyaralójában kell nyaralni. Amit szabálytalanul épített lehet. És ott van a Mercedes, amit nem tudod, hogy hol van. Mert nem tudom, hogy mehet-e vele valahova. Mondjuk ugye múltkor az volt a rendőrségen, hogy nem működött a jeladó az ilyen home office-os bűnözőknek, ugye, mert hogy ugye volt valami frissítés, és akkor meg vagy elemet kell cserélni, vagy sajnos nem működött. Na mindegy, szóval ebben viszont tényleg a mi hazánk nagyon sokat foglalkozott ezzel, és teljesen jogos állítják azt, hogy itt azért meg kell reformálni ezt. Nem csak ők várják ezt szerintem. Tényleg a végrehajtói rendszert, azt kurvára rendbe kéne tenni. Tényleg egy BKV büntetésből, meg egy MÁV büntetésből lehet több millió forintos károd, hogyha nem fizeted be időben. De az, hogy itt viszont úgy tűnik, hogy az a vád, hogy maffia módszerekkel kiosztották a helyeket, meg iszét, meg be kellett szolgáltatni neki pénzt, hogy egyáltalán megkapják az üzletet a végrehajtók, és közben elintézték a Rogán emberének, hogy vizsgázhasson a Pécsi Egyetemen, ne kelljen tanulni a szegénynek, azt mondja, mégiscsak. Hát ott nagyon rossz lenne tanulni. Azt nem szabad. Ez 1 év alatt megkeresi a büntetésre való pénzt. Ami, hát 1 év alatt sok. Az olyan, mint hogyha az átlag magyarnak... De kellett, mert ugye vagy max home office-ból. Igen. Ez olyan, mint hogyha az átlag magyarnak, az átlag bérből tekintve ugye el kéne mennie befizetni 4,5-5 millió forintot. De 15 év alatt nem lehet rendbe rakni csoki. Ja, igen, igazad van. Most azért... Csak az átlag magyar, aki 4,5-5 millió forintot keres egy évben, ő nem lopott el mellé ugye 4-szer ennyit. Tételezzük fel egy ilyen eset. Tehát ellop valaki 20 millió forintot, és azt mondják, hogy most otthon kell maradnod ám, és ki kell fizetned 4 millió forint. Aha, és ha BKV-n blitzelek véletlenül, és nem akkor fizetem. Is 4 milliót kell. És azt kikapja? Az, aki ellopta 20 milliót? Lehet, hogy pont ő hozzá. Lehet, hogy pont abból lophatja. Nem is értem. Akkor most mi éri meg jobban, blitzelni vagy bűnözni? Hát anyagilag... Hogyha már elkezded ezt a bűnözés útját, a blitzelést, akkor nálj meg ott. Mit javasolnánk, tanul. Hogy anyagilag mi éri meg jobban? Igen, hát a korrupció úgy tűnik. Hát. De vannak jó híreink is, levették Rogánt a szankciós listáról, úgyhogy minden rendben van, nem történt semmi, ott se volt. Bár ez nem tudom, ez elmétegennél nem lehet csak úgy levenni. Levették. Jó, akkor levették. Az volt a közleménye az Egyesült Államoknak ezzel kapcsolatban, hogy ez szolgálja az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai célját, nem pedig az, hogy rajta legyen Rogán Antal. Emiatt van ott korrupció. Mi? Kis bizniszelés most már. Nem szolgálja az érdekeiket, tehát politikai célra levették. De te szívesen bizniszelsz, hogy olyan, hogy rajta volt mondjuk egy ilyen listán, hogy korrupt meg, és így. De már nem vagyok. De hát azért rajta volt. Már nem vagyok. De lehet azért vették rá. Már intéztük. Nem vagyok. Na, akkor bizniszelünk, és így... Már elintéztük. És akkor így elgondolkozik az ember, hogy jó, hát már nem vagy, ez jogos, ez persze, de hogy így... De rajta volt. Nem lehetne olyan a bizniszelem, aki nem is volt rajta soha. Ja, lehet, csak annak a cégét már megvettem. Az jogos. Jó, ki tudja, de hát ez mindegy, hát ez politika. Politika. Amúgy az ATV riportjában egy elemző viszont azt mondta, hogy vajon mit kér ezért cserébe Amerika. Ugye? Felmerül a Lánci Tamási kérdés, mit kértek ezért cserébe? És erre viszont Seattle azt mondta, hogy semmi. Nincsen semmilyen szerződés. Kettős adóztatást nem akarták volna megoldani, mert az is egy fontos, jó, a Rogán is fontos, hogy a kettős adóztatás az... Prioritások. Jó. Tehát amikor a Transparency International azt mondja, hogy nincsen, nem kértek tőlünk semmit ezért cserébe, hogy ezt az indexet, ezt megcsináljuk minden évben Magyarországra is. Akkor azt mondja a Szuverenitás Védelmi Hivatal, hogy hát ez vállalhatatlan. Mondják el! Hogy mit kértek cserébe. Nincsen szerződés róla, biztos szóban kérték. A magyar kormány kap így egy ilyen kedvezményt, hogy levettük az egyik kormánytagot a szankciós listáról. Mit kértek érte cserébe? Semmit. Ja, jó. Szuverenitás Védelmi Hivatal azt mondja, hogy I sleep. Sokszor mondja ezt a múlva. És általában, amit álmodik, azt szokta aztán a papírra vetni. Mit üzent az állami számvevőszék a Matolcsiéknak? Hát ugye az van, hogy Matolcsi Ádám azt mondta, hogy az MNB ügypolitikai indítatású, de... Lehet, hogy van benne, igen, mert szeretné visszakapni a pénzét valaki. Reméljük, hogy a magyar állam. Azt is mondta a Matolcsi Ádám, hogyha látott volna valami problémát, akkor ugye az állampolgári kötelezettsége lett volna ezt jelenteni, és jelentette volna. Az állami számvevőszék... Nem látott abban problémát, hogy kapott egy csomó pénzt. Nézd, hogy hogy kerül ez ide, bazd meg? De azt mondta, hogy biztos, nem tudom, kaptam fizetésemelést, azért akkor ebből a Magyar Nemzeti Bank által kiszervezett pénzből megvásárolt villában a feleségemmel véletlenül. Nem tudhatja. Mi ez a festmény? 1 milliárd? Hogy kerül ez ide? Az ÁSZ felhívja a valamiért az MNB alapítvány ügyeinek szakértőjeként nyilatkozó Matolcsi Ádám, és a volt jegybank elnök figyelmét is arra a sajnálatos tényre, hogy a közel 300 milliárd forint közpénzzel gazdálkodó MNB által alapított Padme alapítványnak nincs 2021-22-23-ra, de még 24-re sem, ez utóbbi elkészítési határideje még nem telte, könyvvizsgáló által auditált beszámolója, így auditált mérlegesen, így sajnos a vagyon meglétét ezen nem létező dokumentumokkal nem lehet alátámasztani. Az említett urak által a sajtóban hivatkozott EPRA NTA cégértékelési módszer, például a források lejárati szerkezeti értékelések hiánya vagy gazdasági társaság tényleges jövedelemteremtő képességének figyelmen kívül hagyása miatt teljesen alkalmatlan a pénzügyi helyzet értékelésére, írja az állami számvevőszék. De ez mókás, hogy igen, hogy az állami számvevőszék mondja Matolcsi Ádámnak, hogy valamiért az MNB alapítvány ügyeinek szakértőjeként nyilatkozik. De ez a legjobb, hogy 90 napon belül még egy lakást is nehéz eladni, nem, hogy 127,5 milliárd forintnyi ingatlan. Nyilván az állami számvevőszék most keresi a pénzt, azt sem szabad elfelejteni, hogy feltétlenül sok ideig valamiért nem keresték. Érdekes. Nem keresték, de most már... Most fontos lett legalább végre. Most hirtelen fontos lett, de hát jobb később, mint soha. Kérdés, mennyit találnak. Kilövési engedély megvett, és hát meglátjuk, mi lesz. De lehet, hogy közben az Orbánék is megalapodtak. Magyar Péter és Hatházi ezt állították, de ebből is kiderül, hogy az állami számbevőszék nagyobb mémlord, mint Bohár Dani és a Híradó együtt. Közben amúgy igen, Varga Mihály kezdeményezi az MNB alapítványok megszüntetését a kormánynál. Már megvolt, amire kellettek. Kecskeméten ugye okosvárost építettek volna ebből a 100 milliárdból, például az MNB alapítványaiból. Nézd, itt a képen pénzben. Milyen jó. Igen. Szeretem ezt a képet. Nézd, milyen okos ez a város. Aztán igen, jó, hát ez egy szép kép így. Itt van, hogy milyen lett volna, meg hogy milyen. Majdnem sikerült. Így érzékelteti, hogy mit loptak el. Szóval, hogy egy Kecskeméti ránéz a jobboldali képre, szerintem jobban tetszett volna neki, de mindegy, a Matolcséknak lett dubai háza, az is fontos amúgy. Az a 250 lakásos társasház is lehet, hogy jól jött volna, főleg úgy, hogy drágulnak a lakásárak, biztos szép lett volna ott ez a kecskeméti hely, de mindegy. ez van. Cserébe egy viszonylag rövid gondolatmeneten belül eljutott Szemereiné Pataki Klaudia, kecskeméti polgármester, a Kecskeméti Egyetem alapítványainak elpárolgott milliárdjaitól addig, hogy a kecskeméti felső oktatásra igazából a melegek jelentenek veszélyt. Nem a kilapott milliárdok? Nem. A melegek? Nem. A Kecskeméti Egyetem a pénzbe egy új kampuszt épített volna. Az lehet, hogy jól jött volna, nem? Igen, de nem volt, és akkor erről kérdezték, és akkor több érvet is felsorakoztatott. Hogy miért jó, hogy nem épült? Nem. Nem mondta meg, hogy igazán még jó is, hogy nem épült, mert hogyha nem tudjuk megbecsülni a kicsit, akkor a nagyot se fogjuk. Jaha, ezt nem tudták megbecsülni? Nem tudták. Akkor minek kapjanak hogy jobban? Lakták. Érted, hogyha valaki azt mondja, hogy ide nem akar jönni tanulni, akkor azt se érdemli meg, hogy egy jó helyre menjen. Hát igen, ha ide nem megy be igen. Lakni. Akkor miért kéne neki egy szép hely? Szóval, hogyha ezt nem tudod megbecsülni, akkor ne is járj az egyetemünkre, és hát sokan így döntenek. Már gyurcsányi magasságok, ugye, ha nem raksz rendet a tanyádon, akkor nem jön és rombolja le Gyurcsány Ferenc. Ha csökkenő gyermekszám van, mondja a polgármester asszony, már most bocsánat, de önre nézek a szivárványos pólójára. Ha csökkenő gyermeklétszám van, akkor feltételezhető, hogy annyi egyetemi és főiskolai kapacitásra nincsen szükség. A megjegyzés után egy férfi közbevetette, hogy a polgármester akár rá is nézhet, mert neki 4 gyereke van, majd egy másik férfi, hogy neki 3. Végül a szivárványos pólós nő megjegyezte, hogy heteroszexuális, mire a polgármester azt mondta, hogy nem akart az egyik forró témáról a másik forró témára áttérni. Csak sikerült neki, ugye már? A szivárványos pólós nő ezután megjegyezte, hogy ezt a témát csak a kormány tette forró témává. Hát mindegy, most már tudjuk, hogy a melegek miatt néz ki így. Kösz szépen, a melegek miatt volt muszáj ellopni ezt a pénzt és dubai ingatlanokat venni bele. Kösz, melegek! Állítólag. Hú, meg jó, hogy betiltották a Pride-ot, így a matolcsiek nem lophatnak annyit. Érdekes, ugye? Pont betiltották a Pride-ot, ezt rögtön nyomoznak a matolcsék után. Véletlen lenne? Véletlen lenne? Nem hinnék. Kósa Lajos ugye az Európai Központi Bankot bírálta, hogy ja, ő miattuk... Emlékezünk, igen. Ő miattuk nem lehet megzabolázni a Magyar Nemzeti Bank alapítványait. Az Európai Központi Bank pedig elmondta, hogy nem tudnak ilyenről. 2024-ben kaptak egyedül valami papírost, hogy akkor jó, akkor a kormány felügyelni akarja, vagy hogy az MNB-nek a felügyelőbizottsága felügyelhesse az alapítványokat is. Csak annyit mondott az EKB, hogy tehát az alapműködést ezt nem tudja már befolyásolni, hanem csak ezeket a plusz költéseket megézett. És nem is tilthatnak meg semmit. Mindössze annyit tanácsolt, hogy legyen világos, hogy a felügyelőbizottság nem korlátozhatja a bank kiadásait oly módon, ami az alapvető feladatainak ellátását veszélyezteti. Ez a parlamenti bizottság, akkor felügyelőbizottság. Azt mondta akkor a parlament, hogy hát akkor nem tudunk semmit se csinálni. Akkor árulja a saját nevén a Matolcsi Ádám azért a dubai házat. Hát most mit lehet csinálni? Ja, hát most ez apró pénz amúgy is. Akkor el fog tűnni a 140 milliárd forint, 500 milliárd forint LKB, hogyha ezt akarod. És ugye... ott volt, és mi? Tessék? Nekem beszélsz. Hát miért, itt adom a pénzt, és elviszik. Miért hagyod? De hát mondtam, hogy hadd nézek már rá, hogy hova viszik igen. ezt a pénzt. Igen. Miért hagyod, hogy így adjam a pénzt, hogy kilapják? Ezt a törvényt aláírom, hogy kilapassák. Igen. Miért kell ezt csinálni? És az LKB mondja, hogy én csak azt mondtam, hogy azért ne szúrd le. Nem oda ment, és azt mondta, hogy így megfogta a kezét, és így ütögette magát. Ne üss! Miért ütsz? Nem, mert még csak meg se ütött. Igen. Na mindegy. Csak oda ment, és azt mondta, hogy jaj, ne üss meg! Sajnos ez nem lehetett mit csinálni. Úgyhogy ez volt vége a hétnek. Csütörtökbe öltözött a propi péntek, úgy foglalkoztunk ezekkel a hírekkel, hogy észre se vegyétek, hogy propagandát néztek, de azért azt mégis elmondtuk, hogy mik az aggájaink ezekkel a propagandákkal kapcsolatban. Ugye milyen jó műsor ez? Basszus, én nézném. Hát. Én megnézném. Hát, tudod, mikor nézném még meg Ádám? Például jövő héten nézném. Jó lenne. Kedden jövünk majd következőnek, de addig élőben kedden. Addig is lesz fókuszcsoport epizód, a Hunyadiról lesz egy világjegy epizód, azt hiszem a cicákról. Mm. Igen, mert a kutyákról volt az előző. Meg majd még mesélem, hogy mik jönnek májustól. Lassan azok is elkészülnek. Izgalmas. Ha rendeltek a kopasz csimpánzról előrendelést, akkor húsvét után elkezdjük őket kiküldeni. Köszi szépen. Tudok minket támogatni, hogyha a kopasz csimpánzon vásároltok. Kaptok érte remek termékeket, de alapvetően egy támogatás is, szóval azt köszönjük mindenkinek, aki ezzel is támogat minket, tudtok a Patreonon támogatni, és az ipon.hu, hogyha jól van, ez így kosárkódot használjátok, hogyha ott vesztek valamit, akkor azzal is minket támogattok. Mindig ezt szoktam elmondani, mert leginkább valóban ezzel támogattok minket, hogyha jövő héten vissza is tértek, és megnézitek, hogy akkor miről fogunk beszélni. Sok sonka és tojás után. Tudti, hogy föl tolul egy csomó érdekes, izgalmas hírhét. Amúgy neked nem a kedre. Kedvenc ünnepi kajád a húsvéti, nekem az? De, a jégcsapratek, ez a kedvenc. Sonka-torma kombó szerintem messze legjobb. Mindent felülmúl. Ez a legjobb ünnepi kaja. Egészség hónappal vigyázzatok. Lehet amúgy kovászos kenyérrel is enni a sonkát, meg a tormát, meg a jégcsapretket. Pakoljátok be szépen a tányérotokra a kis szezonzöldséget is. Ott van retek, spárga, fejes saláták nőnek. Már nem csak a spanyolt lehet kapni, úgyhogy ezt túrjátok befelé. Tudom ajánlani mindenkinek. Nézzétek, hogy jól van ez így Instát az egészség hónap update-ekért, és jelöljétek a sztoriban, hogyha valamit sportoltatok, vagy valami finomat ettetek, amit tudtok javasolni másoknak. Jövő héten ismét teszünk. És ti? Itt lesztek?